Ja, då är vi igång igen då och vi har onsdagen den 8 juli 2009. Gunnar och i mikrofon alltså. Onsdagen den 8 juli 2009. Och nu kommer faktiskt lite regnstänk här på Gunnar och i mikrofon onsdagen den 8 juli 2009. Det har jag faktiskt gjort. Gunnar på 47 minuter för augusti månad. Två program. Skickat en bandkopia och gjort MP3-filer, uppdaterat senaste Gunnar och en mikrofon från Steninge den femte där, över 2 timmar. Från Wave till MP3, och det kom faktiskt några regndroppar här. Men jag kan faktiskt gå under några trän här. Och jag kanske får göra det också. Ja, det blev... Ja, det blev kaotiskt alltså. Nej, men jag står gömd under ett träd här. Jag har fått i mig latte på en liten flaska och avlång smörgås. Gunnar på 47 minuter för augusti månad. Två program inspelat på originalkassett, kopierat över till bandkopia, skickat till studion, överfört till digitala ljudfiler, uppdaterat i HTML-programmen. Lagrat, sitter en fågelholk, stor, senaste Gunnar och en mikrofon från den 50 Steningen, överfört från Wave till MP3, uppdaterat i HTML-programmen, över 2 timmar. Höll på med poddradio här, så att det blir vansinnigt, det belastar ju hårddiskar och allting, jag har rensat, fått upp. Datorerna har varit avstängda, stängs av varje dag. Ja. Måndag, tisdag har jag varit hemma, ja. Och då är det onsdag. Onsdag alltså, den 8 juli. Jag hade regnjacka och regnhatten då, men det tog jag inte med mig nu. Men nu börjar det regna faktiskt. Ja, får se hur det blir här. Jag får gömma mig en stund under trädet här. Jag hade regnjacka och regnhatt då, men det tog jag inte med mig såklart. Lämnar jag kvar hemma, men nu kommer det faktiskt lite regn här. Ja, nu regnar det. Jag får försöka gömma mig lite grann under trädet här. Det klarnar upp där borta, jag tror att det kommer gå över sen. Jag får i alla fall lite skydd här under trädet här. Jag hoppas att det går över sen. Onsdag den 8 juli då. Skulle kolla posten då, men det var ju, öppnade ju 12 då. Fick ju gå och handla på ICA C-tun och sen tillbaks igen. Och jag har filmat lite grann. Delat ut då 10 stycken nationell idag då. Men jag vet inte om jag ska fortsätta med det. De tog ju bort ett konto nu igen på ledning här. Jag tror inte att det blir någon skyfall här. Det är lite regn här, jag gömmer mig under en gran här. Och vi får se om det går över här. Jag får stå kvar här nu. Och jag hade regnjacka och regnhatten, men den tog jag bort från ryggsäcken. Så att den skulle jag haft nu då. Regnjacka och regnhatt då. Det blåser upp lite grann här. Men rätt skönt i alla fall idag. Jag tyckte grannarna uppe i taket för en massa oväsen. Jag tyckte de gick 5:30 på morgon. Men de har inte spelat någon mer dunka-dunka musik i alla fall. Det var ganska kraftiga blixtar igår. Det här blir ett litet lätt regn här som jag tror kommer gå över också. Mest uppehåll idag va. För det är lite blått där uppe. Där kommer solen fram också så att... Det här blir inte så farligt tror jag. Jag får stå och gömma mig under trädet här. Det blir väl ingen sån här katastrofskyfall precis va. Jag får stå här och gömma mig. Och det var en myra som fick lite sallad också från min smörgås här. Med flera myror som kämpar och ska ta det till stacken. Det blåser upp lite grann, men det är rätt skönt i alla fall här. Onsdagen den 8 juli här 2009 här. Gunnar och en mikrofon här. Jag får prata lite fort här och en avlång smörgås. Jag har filmat lite grann också. Det var en gammal gubbe och tant som hade en stuga och villa här som försvann. Och nu bygger de om här och här murar och grejer. Men det var någon med brytning där som sa att jag inte fick filma utan tillstånd. Men då ljög jag och sa att batteriet tog slut så det blev ingenting. Ängsvägen då i Märsta har fått nationell idag då. Jag vet inte om jag kan gömma mig någon annanstans här, för nu ökar nämligen regnet lite grann här. Så att det är lite grann här nu då. Trädet skyddade mest i alla fall. Jag hade ju regnjack och regnhatt då, men den tog jag naturligtvis bort från ryggsäcken då. Så att, ja, nu är det blixt och dunder här då. Jag hade ju regnjacka och regnhatten då, men den tog jag ju bort från ryggsäcken och sen ligger jag hemma såklart då. Jag skulle ha haft både regnjacka och regnhatt nu på mig då. Men det lämnar jag kvar hemma då som sagt var. Men jag dör väl inte utav det här då. Får stå här och se hur det utvecklas då. Ser en stor holk där borta då. Trädet skyddar mig det mesta i alla fall här. Nu är det nog enstaka regndroppar som kommer på mig här. Det är alltså onsdag den 8 juli då, 2009 här. Så jag blev lite biten här också faktiskt. Jag är i en skog här mellan Ekilla här och Erlingheden här faktiskt. Och det mullrar och dånar i alla fall. Och i en liten skog här då, ganska högt upp. Jag har ju varit här förut också. Och myrorna fick en liten salladsbit där. Jag blir ganska bra skyddad av trädet här, så jag får stå kvar här. Trädet skyddar det mesta faktiskt. Och jag har handlat lite grann på Ica Sätun. Faktiskt. Jag har väl ett underskott på ungefär 500 kronor här. Nästa fredag kommer pension 10 463 då. Så jag blir ganska bra skyddad här under en gran här. Men jag hade både regnjacka och regnhatt då. Men det tog jag bort från ryggsäcken så det ligger kvar hemma. Men det skulle jag naturligtvis haft med mig då i ryggsäcken. Både regnjacka och regnhatten. Och åskan går här så vi får stå här nu. Och se hur det utvecklas här. Och vi blir ganska bra skyddade här utav helt enkelt de här träden här. Så det är både ryggsäck och plastpåse att bära. Så att nu får vi stå här då. Jag blir ganska bra skyddad. Det är bara någon enstaka liten regndroppe som kommer på mig här. Det är inte så in helvete farligt. Och så kallt är det inte speciellt heller va. Nu har jag mina nya byxor på mig också här. Jag fick ju byta till storlek 60 så nu har jag dem på mig här. Med varsel gult här nere. Och en sån här grej från den gamla herrrocken där som jag fick slänga. Så jag inte tappar dem, det är storlek 60. Nya brallorna då. Fickan till vänster är dragsko på här. Och bakfickor är det också, de går upp rätt lätt. Jag pratade lite grann med Jo Lindberg också. Ovedet hade förstört hans programledning. SD ville ju köra på programledningen men de fick köra på radiolänken. Nynäsbanan hade stora problem utav ovedet också. Någonting som hände i Älvsjö där. Signalfel och stora förseningar. Och ett tag så var det stopp i trafiken och bussar gick. Och en pendel var 30 minuter senare då. Minus 30 då. Till Nynäshamns hamn då. Men sjökaptenen beslutade att båten mot Gotland skulle avgå i alla fall. Och inte invänta pendeltåget som var 30 minuter försenat. Det tar ju också 10 minuter att gå från pendeltågstation till båten då. Så har jag hittat en gammal kamrat, Micke Asklander här från tidigt 70-tal. Han var lite långhårig, lite knubbig, rökte faktiskt som skolpojke och Deep Purple var det. Och Queen och allting och hans brorsa blev chef för Hamburg-restaurangen. Och sen jobbar han också på någonting som jag tror hette Carols. Och sen hette det Clock. Som jag tror blev Big Burger sen. Faktiskt och... I samma hus där, om det var på Tideliusgatan kanske någonstans där. Nära Magnus Ladrosgatan. Det fanns ett garage där. Jag hade både en bil där. Ja. Oj då. I alla fall så bodde Lillpröjsan där. Och han hade stora väskor som han packade. För han skulle till Amerika. Det kanske var 1974-75 någonting. Skulle han åka till Amerika, Lillpröjsan. Jag fick hans autograf och den försvann. Så Micke Asklander då finns på internet sedan 97. Och vi är alltså 48 år gamla bägge två då. Men jag kan inte minnas vilken skola han gick i. Men jag gick i 7an, 8an, 9an. Fram till 6an så var det Eriksdalsskolan då. Sen från 7an, 8an, 9an då var det Katarina Real. Och då minns jag att han var min kamrat där. Jag hade några få. Jag fick en muta dem också på Eriksdalsskolan där med godis. Men Katarina Real var inte så farlig med mobbningen faktiskt. Och... Vi gick halva dagen då, sen gav vi fan i skolan då. Sen ner till Södra station då, eller Stockholm central och kolla på tåg då. Så fick man tjata då, så fick man komma upp i förarhytterna då. Men en del skrek att man fick inte vara på spårområdet då. Och så tog vi bilder och så vidare, så att jag har lite några bilder på honom där. Micke Asklander, han är alltså 48 år som jag. Och jag började då 79 på järnvägen då, eller 78-12-01 då. Så var det en månads utbildning då, teknisk vagntjänst. Fick man ju öva, gå på övning ett halvår då. På växlingen där på Stockholm central då. Och det var hemska arbetstider då. Började 4 på morgon. Och natten nätter då. Och mycket dålig lön också de första åren faktiskt. Man var ju helt nyanställd va, så att det var inte mycket till lön inte. Det var mycket dålig lön. Det var knappt jag överlevde alltså. Och det tog många, många år innan man äntligen började komma upp i en acceptabel nivå. Och jag slutade min tjänstgöring på järnvägen efter 27 år med en grundlön på 21 245 kronor i brutto alltså. Jag fick ut ungefär 14 500. Började 79 där på växlingen då, och 91 blev man radioloksoperatör och radiostyrda lok då till 2001. Sen blev det vagnstädningen till 2006. Sen fick man en spark i ärselet. Och jag gick ju då med växlingslön på tågstädning då. Och städtanten hade ju alltså ungefär 3000 kronor mindre. Och de fick ut kanske 11, kanske 12 000. Och jag låg på 14 500 i lön. Och det var ju flera andra också som, en hette Janne Andersson, han var avstängd för fylla på växlingen. En hette Kjelle från Älvsjö, han hade krockat med en bil och han fick inte vara kvar på växlingen, så han hamnade på tågstädningen. Men det var säkert inte hans fel. Det blåser upp lite grann, regnar lite grann. Jag gömmer mig under ett träd. Jag ser att det kanske klarnar upp lite grann. Småblåser lite grann. Lite lättare regn. Men jag gömmer mig under trädet här. Jag har ju bara en skjorta på mig, så jag får stå så här nu då. Men jag har väl blivit lite biten här på armarna här då. Men det är inte kallt ute, och jag har ju jobbat på järnvägen i 27 år förut då. Från 79 till 2006 då, och jobbat i alla möjliga typer av väder. Så man dör ju inte utav några regndroppar. Jag hade ju tänkt att dela ut tidningar idag i Arenberga här. Men posten var ju inte öppet när jag var där. Så jag fick gå tillbaka igen va. Så att då har jag handlat också. Det får vara ett tag här nu då. Sen bära hem det här helt enkelt då. Faktiskt. Och den där karln som var och ropade i min brevlåda efter Gabby där. Det är väl hans flickvän. Hon hade en stor mage och fick en liten knubbig son. Men hon försvann ju också med en bil här med två karar faktiskt. Och en kar som höll i den där lilla pojken. Men han, den där killen i alla fall med kepsen, en utlänning där. Hon är också utlänning då. Hon heter Gabby. Han gick med två kryckor och en krycka i vintras då. Han har varit full en gång förut. Och häromdagen så var han riktigt... Han sitter uppe i Valsa centrum helt enkelt på någon pizzeria där. Och dricker någon öl och skit. Och blir riktigt full. Så jag vet inte om hon har gjort slut med honom eller... För hon försvann alltså med en bil med två andra karer. Varav den ena höll länge i pojken där. Men det kan vara hennes brorsa också. Men man ser ju aldrig några invandrare som är berusade va. Men den här killen nu, han var riktigt på örat som det heter. Och kamparna skulle avvisas på måndag, men de var borta redan på söndagen där. Och det kan man läsa då på sigtunabygden.se. Den kom väl inte förra onsdag, men den har tydligen kommit nu då. Och jag ska väl överleva det här. Jag tyckte jag kände en regndroppe. Men man får väl göra så att oavsett hur fint vädret är, så får man väl ta de där regnkläderna då, regnjackan och regnhatten, minus regnbyxorna som jag lurade trafiker på. Och på hängseln har jag också nu då för mina vinterbyxor där som jag lurade trafiker på. Sen är det bara t-shirtar och collegetröjor. Och även en väst som tillhörde en kille som jobbade också. Det var en arbetsledare som hette Anita Kavlerin. Hennes son ramlade ju 2-3 gånger på plattformen och slog i huvudet där. Så att han är ju svårt hjärnskadad och sitter i specialrullstol och måste matas då. Han kan inte prata va. Men han satt ju och spelade då fantastiskt på en akustisk gitarr en gång. Det var väl kanske Stairway to Heaven. Jag tyckte det var en fantastisk låt på radio, men det var han som satt och spelade faktiskt. Men han är ju svårt handikappad idag. Jag vet inte vad som hände riktigt. Han var ju inte mer än runt 20 år bara. Så att jag har ju hans, ja skitsamma. Vi får stå och gömma oss här ett tag och se vad som händer. Nu vet jag inte om det är flygplansmotor eller om det är Oskan som går. Så att jag ligger väl på minus 500 kronor nu då. Nästa fredag kommer pension här, så att det lär väl bli en tusenlapp i minus då. Men det kan inte hjälpas. Jag går och väntar på ett arv också efter en handikappad släkting här. Men det verkar ju verkligen dröja. Jag har nya byxorna på mig här. Med gult längst ner, sådana varsel då. Så ska man vara ute på kvällen så syns man väldigt bra. Och den här skogen har jag varit i förut också här. Det verkar klarna upp lite grann här. Det verkar inte vara någon större katastrof, men jag minns ju förra sommaren, om det var förra sommaren va, när jag kom till Vallentuna där. Jag lyssnade på Radio Stockholm där på en söndag. De sa ingenting om regn. Men när jag kom till Kvarnbadet där i Vallentuna där då. Det blev alldeles mörkt svart på himlen. Blåste upp. Barnen kom upp i Kvarnbadet. Och folk sprang omkring. Portarna var öppna till Vallentuna kyrkan fullt med bilar. Folk sprang. Vad fan ska jag göra? Ja, det blåste upp på Vallentuna sjön. Gubben la ut nätet. Två hästar stirrade på mig. Jag fick ju gömma mig under ett stort träd. Det kom en pilfink på marken och jag frågade var gråsparven tog vägen. Och det regnade bra kraftigt. Hästarna stirrade på mig. Det var Sune Koltrast. Han har gul näbb. Någonting som kryper på mina ben. Ärlingheden är här nedanför. Barnen gallskriker där. Det klarnar upp. Ja, det klarnar upp. Jag ska nu överleva det här. Gubben i båten blev säkert blöt. Det är ju Kyrkviken där. Ett litet naturreservat. Jag kommer ut här. Här ser jag blåbärskartan här. Det är några fåglar som sjunger så vackert. Ja. Men man får väl göra så. De här regnkläderna väger ju ingenting. Det var så att man fick ju lämna tillbaka alla arbetskläder alltså. Från trafiker. SJ däremot, när det blev bolagiseringen. Det var ju massvis av människor som försvann. Och även när expressgodset lades ner. Så slängdes det bara. Jag har ju en unik jacka som det står SJ Expressgods på. Och det bara slängdes. Och alla som lämnade SJ då till bolagiseringen eller försvann till andra företag. De bara lämnade allting i sopsäcken och det bara slängdes. Det var inte så att SJ sa att de skulle ha tillbaka de där arbetskläderna som kunde användas igen. Det är ett jävla slöseri. Jag har väl bara ett par sommarbyxor kvar från SJ-tiden. Jag har vinterjacka också. Nej, jag får gömma mig lite grann under trädet här. Det kommer för mycket regndroppar. Jag blir alldeles fuktig. Det säger plask och chopp. Det ligger en varm halsduk där också, men den behöver jag nog inte. En liten skog mellan Ekhilla och Ärlingheden. Jag får prata lite forcerat här på onsdagen den 8 juli 2009. Men jag har hållit på så mycket med podd och allting, så nu skiter jag i poddradio. Jag har ju två datorer att jobba med också. Och på IBM-datorn ser jag alltså poddprogram nedladdade i ett program som heter Juice där. Jag har Juice på bägge. Jag hade iTunes förut va, men det programmet krånglar ju, för det laddar ju inte ner nya program. Ja, hur som helst då. På IBM-datorn, den gamla datorn med XP där, så var det ju 7 GB med poddradio liksom. Det är helt otroligt mycket. Och jag kan inte bränna heller just nu. Ibland blir det för mycket då med datorer och såna här saker. Men jag lyckas spela in i alla fall. Gunnar på 47 nu för augusti månad blir. Jag pratar hela kassetten, första programmet. B-sidan blir lite prat från mig, sen blir det Frank Roman Radio. Och sen pang på rödbettan så får vi höra Hal Turner Show för första gången tror jag från USA när han berättar hur han blev gripen. Han satt i en cell också där som var liten och trång och det var så varmt. Och ja, han trodde han skulle dö helt enkelt av värmen där, men han är ju frisläppt vad jag förstår. Ja, det är väl liljekonvaljebladen jag ser här och blåbärskarten börjar väl komma här. Man får inte hålla displayen i mörk här, den lyser ju inte hela tiden. Det blir alltså waveformat det här. Senast så pratade jag ju den femte där, lite sen uppdatering. Det ligger som podd också, så måste man skapa nya konton där på Podomatic. Man får ju bara 500 megabyte gratis, man får ju byta konton hela tiden, men det är ju gratis. Men lagrar och lagrar och Music Web-talen finns fortfarande kvar. Fast de skulle stänga den 1 juli och bli kommersiella. Men det går ju att registrera nya konton där. Så tog de bort ett konto för mig på Ledung som heter Mediamakt. Nu har jag delat ut då 100 stycken av Nationell idag. Så att, jag vet inte om det får vara nog nu. För tillfället i alla fall får det vara nog. Och kontakta Vavra är väldigt svårt för ibland är det serverfel. Om ni läser Länstidningen Södertälje på lt.se så finns det kritik mot Mark Abrahamsson där. Det var en som ville starta upp en lokalavdelning och så vidare. Och Mark skulle höra av sig, skicka papper och så vidare. De skulle trycka upp material. Och Mark Abrahamsson hörde aldrig av sig. Nej, för han vill bara stå med mikrofon i kommunalfullmäktige och babbla och reta upp de andra partierna till vansinne. Han har svårt att få kontakt med andra medlemmar. Det är det jag säger också, att ND hör ju aldrig av sig nästan. Man får ju aldrig någon kontakt med dem, så att jag är inte medlem. Jag har gjort i ordning en lapp i alla fall för prenumeration 150 kronor. Vi får se om jag skickar in det. Jag har ju bara fått varannan tidning. Jag ser en stor fågelholk där. Det småregnar väl lite grann, men det är i alla fall inget skyfall. Det är ganska varmt och kvavt ute. Jag har en tunn skjorta på mig och mina nya byxor här. Det var ju storlek 58, men det gick ju inte då. Så det här är storlek 60 faktiskt. De är väldigt sköna. Det är bomull och... någonting annat. De är väldigt sköna de här. Det är inga vinterbyxor. Men man får ju plats med ett par tjocka, supervarma vinterkalsonger som jag köpte. Som kostar nästan 400 kronor. Så de är jättevarma. Så att man kan få plats med ett par varma, tjocka vinterkalsonger också faktiskt. Sen har vi, ja, vi har garderoberna fulla som det heter då. Kommer lite lätta regndroppar, men det är väl små halvklart där i alla fall. Där ser man lite svag sol också mitt uppe. Men det kan ju både regna och solen skiner på samma gång. Och jag kommer ut här under den här granen här. Och det är en liten skog här mellan Erlingheden och Ekilla här då. Det är bra. Jag vet inte om jag hörs. Det är bra att det regnar faktiskt. Det klarnar upp lite lätt där. Ja, det gör det. Det är bra att det regnar här för alltihopa här. Blåbären här som är på marken här. Och sen för har vi ju hallon, vet du. Och vi har ju, vet du. Ja, vi har ju svampen som ska komma. Sen har vi ju hallon och blåbär och svampen. Har vi ju bigga råträden, vet du. Nu kommer det små regndrupper på mig, men samtidigt så ser jag att sola kommer lite grann här och skiner lite svagt. Jag blir lite lätt fuktig. Bladen är lite blöta här i den här lilla skogen här. Det är letan skog. Det är letan skog här mellan Erlingheden här och Ekilla här, om man är högt uppe som fan. Det är liksom högt upp här. Liten fin skog, den får nog vara kvar. Med små gulliga stiger i. Men här ser man ju aldrig några människor i den här lilla skogen. Här får jag stå och babbla lite skit. Och nu klarnar det upp faktiskt här. Men på samma gång så ser jag att det kommer några regndroppar. Faktiskt. Men det var en tokig människa att säga att inte jag fick filma. Utan deras tillstånd. När hon bröt på något språk. Men jag sa att batteriet tog slut så det går inte att filma, sa jag. Och här ser jag faktiskt. Här har vi live recording här. Jag har filmat lite grann också i Märsta här. Jag tar vi ett blåbär här. Ja. Här har vi faktiskt blåbär. Kommer solen. Då har vi blåbär. Stora. Stora blåbär. Ja. En liten kvist som är bruten. Det är gubbar som för oväsen där. Och det är ju Erlingheden här nere där. Vi bygger väl förskola här också, va? Nya hus här då. Finns det ett äldreboende. Vi har där som en gammal tant tippa med sin rullstol. Jag tror hon blev... Ja, om hon överlevde det där. Det var en invandrarkvinna som var tvingad till Sverige också där. I Malmö. Och efter 3 dagar så blev hon utkastad från 3:e våningen och dog. Jag har läst lite grann om hur läget är i Rosengård. Det är inte roligt. Hemskt helt enkelt. Hur de kastar sten på brandmän och allting. Hur de uppför sig. Vi är riktiga hemska typer. Jag kastar alltså stenar på ambulanser och brandkårer liksom. Vad fan gör man så för? Vilka sjuka jävlar alltså. Utegångsförbud. För personer under 18 år. Det finns olika förslag, men... Ja, det är ju en tanke då. Man måste ha... Ja, efter klockan... Ja. 22 på kvällen då så är det utegångsförbud för alla som är under 18 år. De har extra fått låna poliser från olika delar av Skåne då. Så sitter i en husbil på något vis där. Och minst mellan 3 till 5 polisbilar cirkulerar hela tiden där. En polisman känner sig provocerad utav ett ungdomsgäng. Och han var inte i tjänst, va. Men han gjorde ett fult tecken mot ungdomarna där. Och det var en annan polis som såg det. Så att han blev anmäld och avstängd. Och en annan blev också omplacerad. Det gäller att inte poliserna provocerar ungdomarna heller. Men det kanske skulle behövas lite civila poliser också i Rosengård som rör sig kring ungdomarna. Med såna här mobiltelefoner och kameradio liksom, och lämnar rapporter som inte har uniform. Och lite vaktbolag skulle behövas också faktiskt. Och lite mer bevakningskameror. Det här är alltså en liten klick med ungdomar som vill bara... jävlas och kriga helt enkelt mot poliser och samhället. Det är ju helt enkelt fruktansvärt. Jag tror jag står och babblar massa skit här, men det gör jag väl inte. Ja då. Jag trycker in knappen så lyser displayen och den tickar på. Trycker jag en gång till så blir det pausläge. Och för att avsluta recordingen i minnet då så trycker man menyknappen till shutdown. Så det är en liten skog här. Det är definitivt inte varmt idag. Det är varmare ute måste man ju säga. Norrland hade väldigt svalt, men inte svalt ute. Det är så lite kvavt faktiskt. Det har varit med åskväder också. Och det blir lite lättare regn. Jag får räkna med att det blir lite regndröpper på mig. Men jag får hålla mig här ett tag. Faktiskt. Hon är 13.25 redan. Och det var bara några blind-CD-skivor och ett vykort. Och inga bidrag. Så att där rapade jag lite. Vi ska kunna gå och filma också. Kameran är ju vattentät och det finns en liten litet plastlåk där bak som man skruvar fast så det kommer inte in av vatten. Jag ska väl välja ut lite filmmotiv här. Då får jag väl kanske släppa min ryggsäck och plastpåse här och filma lite. Det kommer lite sol här. Men på samma gång så kommer nog lite regndroppar också. Så jag får stå en stund får vi se hur det utvecklar sig. Jag tror det ljusnar där borta också. Lite sol här och lite regn på samma gång. Här var det faktiskt några blåbär som var stora. Nere i Småland och sånt så blir det mycket blåbär i år. Och det fanns en film någonstans på internet också med en varg som blev jagad utav vildsvin i Finnerödja. Det måste väl, ligger inte det ner mot Skövde till någonstans där? Finnerödja. Ja, och Finnerödja alltså. Ja, Skövde, det är väl ja, Finnerödja vet du. Är inte det någonstans i närheten av Askersund där? När tågen kommer från Hallsberg och söderut så ligger Finnerödja någonstans ute. Ja. Det var en varg som blev jagad av vildsvin alltså. Det är helt otroligt. Jag vet inte, vargen kan springa men det kan ju vildsvinen också. De är farliga de där. Men jag har aldrig mött dem. Jag hörde ett fruktansvärt skrik en gång i Eneby där. Det lät som kanske ett djur som blev taget och dödsskriket då. Hemskt. Det var någon som tutar där också. Jag tror de landar västerifrån idag. Och det gör de. Det gjorde de förut i alla fall. Jag såg gubben i porten bredvid också med sin nya fina rullstol där och hans fru på en cykel där. Det kom ju levererat där från en lastbil. Så att jag får stå och häcka här. De landar västerifrån idag. Lite halvklart där. Lite öppning på himlen. Men det är väldigt, ja det är kvavt ute va. Det är inte svalt alltså. För det är inte kallt ute inte. Ja, nu är det kanske något svalare då när det kommer lite lätt regn och lite mulet. Och det är en stor fågelholk där. Så småningom så ska vi samla krafter här och börja gå hem igen. Efter avslutad inspelning och kanske eller filma lite grann. Jag har filmat lite grann idag. Nu har jag en ryggsäck och en plastpåse som jag ska släpa hem också. Jag har inte varit ute sedan i söndags då. Det blir över 2 timmars babbel i Steninge. Det var lite svårt att spela in det här, men det blev klart nu i alla fall. Gunnar på 47 minuter för augusti månad då. 2 program på en kassett. Bandkopia skickad. Och ljudfiler finns att lyssna på och så vidare. Gunnar mikrofon från i söndags är uppdaterat och överfört från Wave till MP3. Så här har jag laddat ner lite olika program där man kan mixa in låtar och skapa spellistor. Sådana här mixer och även med recording också. Man ska kunna redigera alltså. Men det är det att jag har ju faktiskt inte alla ljudfiler i datorerna. Nu var jag tvungen att rensa bort lite grann från IBM-datorn också för att få upp hårddiskarna. På Siemens Fuji-datorn så ligger man ju strax över 100 GB va. Och det är i alla fall 100 000 MB ledigt där. Eventuellt så ska jag ta ett konto till på Dino här. Med 100 GB för ett helt år framåt för 200 kronor faktiskt. Men som sagt, nu har vi faktiskt från och med idag delat ut de här 100 stycken nationell idagtidningarna som jag fick utav Abrasuk. Och han fick 200 Sverigeknappar. De är upptryckta 1986 för Sverigepartiet faktiskt. De har ju andra typer utav knappmärken också. Vi får se om vi ska träffas och bytas något mer. Det här var ju då specialnumret här. Om EU-valet här. Så att den här tidningen kändes väl kanske lite inaktuell. Och jag har ju delat upp det här nu på Viggeby, Ekila Norra, Steninge, Ölstaby va? Steninge igen. Och idag blev det Ängsvägen i Märsta faktiskt. Så att det är hundra tidningar som är utdelade nu utan nationell idag. Men som sagt, jag tycker inte om att de tar bort mina konton på Ledung där. Det finns jag ju kvar i alla fall, men då heter jag ju inte, det är inte jag som är registrerad där. Det är väl en som heter Folkgemenskap och en som heter Nordland i Säter och Östhammar va. Men det är ju inte jag det får jag ju spela bara. Och den här Jussi hade gjort en reklamjingel där och söker medarbetare, men de kommer inte hitta några, de kan inte organisera helt enkelt. Jag tycker han kunde ta initiativ då och bli programledare själv och prata alltså. Det behövs inte massa människor. Kan han hålla låda och prata bra och politik så kör bara. Gör ett program varje månad. På ja, en halvtimme eller 45 minuter. Men jag tror inte att de kommer lyckas. Så jag tänker inte vara med på det där. Jag är inte ens medlem. Lite myror här. Lite halvklart. De åker söderut över Rosersberg, landar västerifrån också, så att man är lite omringad här. Och vi rör oss här lite rytmiskt här. Jag har sett lite bakdelar som rör på sig. Det är harmoniskt på något vis när man ser kvinnobakar som liksom skinkor som går från vänster till höger och sen tillbaka. Lite gammal trasig handske där och lite cigarettpaket, lite annat småskrep, en halsduk också. Kommer en och annan regndroppe här. Ärlingheden ligger ju nedanför här. Skosnöret har gått upp ganska många gånger. Man kan fälla upp de här byxorna och fälla ner dem också. Det är splitter nya. Med gult och varsel längst ner. Jag ser en parkeringsplats. Det är Skanska som bygger. Jag ser en plastpåse. Märstakyrkan pingelingar. Min ryggsäck som jag hittade på Södergatan. Jag har ju flera. Transportkärran gick ju sönder där. Claes Olsson har en för 200 kronor och sen har de en lite dyrare också. Den första tar 25 kilo och den andra tar 90 kilo, så att det kan bli aktuellt att köpa en sån där med en liten lastplatta och såna här spännrämmar som man spänner över grejerna så att de inte ramlar av. Och lägger grejerna på en platta och spänner fast dem och så drar man ett handtag på två hjul. Såg en gubbe på gatan som hade en sån där. Jula hade de där förut, men de kostade väl en tusenlapp faktiskt. Jag såg en firma som hade de där, de kostade 480 kronor. Med ganska stor sån här lastplatta. Som man lägger ryggsäckar och så på. Så drar man med handtag och rullar på två hjul. Man slipper bära på ryggarna. De har ju burit nu i helsike många år. När jag hade min första lägenhet så brukade jag faktiskt göra så att... Jag handlade på Konsum på Söder, så släpade den där tunga väskan till Ringvägen och tog bussen ner till Hornstull och sen tunnelbanan till Midsommarkransen. Det var väldigt konstigt. Eller så gick jag till tunnelbanan med den där tunga, det var otroligt tungt. Med mat alltså. Fast det fanns ju en Konsumaffär där i Midsommarkransen, varför handlade man inte därför? Det var väldigt konstigt faktiskt, otroligt tungt var det. Det ligger hus här precis nedanför, det är alltså Erlingheden och Edda eller... Ekila skolan ligger där borta. Det var väl där det brann också va. Det är ett högt berg här och man är högt upp i den här lilla skogen mellan Ekila. Mellan Erlingheden och Ekila va. Ja. Det är väl en snigelskal jag ser där och det har väl nästan slutat att regna. Det är små stigar här på bergen här. Ja, lite halvklart här, ingen större fara. Det är inget kallt i alla fall idag. Det är varmt. Det är nästan kvavt. Det är lite kvavt i luften helt enkelt. Vi kan se hur det utvecklas här. Har vi Ljung här. Inte Martin Ljung. Fått iväg den här bandkopian till studion då med Gunnar på 47. Man klottrar på trän här också i skogen. Det var inte roligt. Ja, här var det faktiskt blåbär faktiskt här. Faktiskt. Ganska stora blåbär. Nu har jag nog ingen lust att plocka dem faktiskt kanske. Jag har ingenting att ta dem i direkt. Jag skulle plocka några blåbär och lägga på grassen. Det knakar i skogen. Om man tar några stora blåbär kanske. Med sig hem. Lite nya brallor här, tappar de nästan. Får plats med ett par tjocka varma vinterkalsonger också. Med varsel och gutan nere, de klottrar på träden. Ligger en liten betongplatta, det är ganska stora blåbär här. Nu tar vi bara några i käften så här, de är lite blöta. Nej, vi tar inte hem några. Nu börjar blåbären komma här till det. Nu börjar blåbären komma, ja. Vi får vänta lite tills det kommer mer. Rycker i brallan som stickan, limonjen. Fyr det från uppe. Det är varmt ute i alla fall faktiskt, det är det. Fast inte direkt någon sol. Det är kvavt. Det är kvavt i luften helt enkelt. Blåbären börjar komma här, men vi väntar tills det kommer mer blåbär. Och sen orkar inte jag stå böjd heller, utan jag får ta med en liten sittdyna som jag har hemma. Jag brukar ställa skorna på i en ryggsäck och sätta mig med baken på den då. Och välja ut ett område med stora stycken och sitta på den här dynan och plocka ner en liten plastburk med lock på. Enebyskogen kan bli ganska bra. Faktiskt. Jag tror jag ska vilja ta ett par klunkar utav läsken faktiskt här. Så det börjar komma lite blåbär. Ja, Sune. Han är gulnäbb. Ulla har ingen gulnäbb. Det var en bra skit, men det var inte kroks där. Det var Oskan som gick där. Vi ska komma fram här och ta några klunkar på min cola utan socker, Zero. Och underskottet är väl just nu 500 kronor. Det lär säkert gå ner till en tusenlapp tyvärr till nästa fredag. Så det blir med svampen sen och hallon. Jag vet ju vissa ställen där som det blir hallon på. Vi ska ta oss fram här. Trycker jag på en knapp här så blir pausläge på recordingen här. Vi tar oss en liten klunk här så man får i sig lite upppiggande sockerfri cola utan socker. Fast jag vet inte om sötningsmedel är så värst mycket bättre än så är det. Det var ju lokförarbristen sommar en gång för många år sedan. Det var innan det var radiostyrda lok. Och slipen går bara och slipen går på Skanska här. Och det var sommar- och semestertider då. Så man fick låneförare från Värmland. Så det var en kvinnlig lokförare som körde. Det var innan vi hade radiostyrt. Hon var i loket då. Men så satt jag i växelbyssorna. Och trippade hon in i högklackat. I kört kjol och snygga ben. Så la hon upp sina snygga ben i korset och satt och dinglade med en högklackad i skon. Och jag blev så blyg. Så jag satt med, gömde mig bakom en tidning. Så sa hon, jag är från Karlstad, ja, så hon sa inlånad. Jag vet ju ingenting. Vad vi ska göra det, så hon, för jag har aldrig varit här förut. Men det ska nog gå bra. Vi får ju tala om vart vi ska åka i förväg. Så sen vet hon ungefär. Jag tar lite lugnt och så tar vi lite tåget. Ja, det var rekording. Jag tog några klunkar här. Vi kranar upp här. Kanske någon droppe på samma gång. Tyckte jag hörde en massa kajer som tjafsig här. Kvavt är det och nu kommer solen då. Och nu blir det ännu kvavare och varmt. Varmt är det, man behöver inte frysa. Jag har en svår skjorta på mig, den har jag säkert hittat. Jag har hittat ett par shorts och en skjorta med samma matchande färg. Jag var säkert uppe i Säter tror jag, ut med Riksväg 70 där på rastplatser. Det var lite uppstötning av kolsyra från kolan som är sockerfri, Zero. Hej alla barn, det här är Hike. Det är varmt i alla fall och kvavt är det. Den börjar inte frysa. Det är nästan lite för varmt de här byxorna. Om det inte blir värre än så här så var det inte så jäkla farligt. Jag behöver inte ha en regnjacka och regnhatten bara för några regndröper. Han kan gömma sig under trädet i skogen då. Det är piper i skogen här också. Än så länge sjunger fåglarna. Men de kommer söka sig längre djupare in i skogen då, med sina ungar. Sen finns det ju också fåglar som man inte ser ute på öppna fälten. De är mer inne i de djupa skogarna. De sist när jag var i Steningen så flög jag fram på spillkråkan förbi. Avlång typ. Med svart kropp och en gul näbb och lite rött på huvudet. Men han sa ingenting. Han bara svishade förbi så att säga. Jag såg Hacke Hackspett också. Han dök upp och försvann lika fort som han dök upp. Är det balkongen jag ser det? Jag ska snyta mig med en trasa som är en dammtrasa från Trafikär. Var nog lite kladdigt. Ja. Datarummet som jag har, det är ju två sovrum då. Datarummet är ju ett sovrum egentligen, men det är väldigt dålig luft där. Det finns egentligen ingen luft, det är så kvavt. Ja, och på vintern så kan det bli otroligt kallt i det rummet och på sommaren blir det tvärtom då. Så man får ha en fläkt. Man kan även öppna fönster, men det kan bli problem ibland med körsdrag så papper flyger omkring åt olika höll. Och sen nästa sovrum, det är ju studierum då med massvis av, det är ju Yamaha-förstärkare, 115 watt och Klipp-högtalare från Amerikat. Och riktigt professionell studiomixer då och olika minimixar där, JBN och equalizer och grejer, så det blir rent och klart och fint ljud. Så där kan man pressa upp ett jävla ljudtryck om man vill det. Och gamla system och helvete, så det är hundratals med grammofonskivor i såna här gamla plastbackar. Och sen nu kommer solen då. Ja, det var dragskor på bägge sidor. Nu får jag ta upp mina solglasögon igen och sätta på mig dem. Det är det enda jag får sätta på. Men jag sätter på ganska mycket i alla fall om dagarna. Jag sätter på min kaffebryggare och sätter på mikrovågsugnen. Sätter på spisen och trycker på knappar. Man är ju då knapptryckare helt enkelt. Nu blir det så varmt och kvavt i den här lilla skogen så jag får nästan ta med min lilla skjorta faktiskt. Jag klarnar upp jäkligt fint och varmt och kvavt. Väldigt kvavt ute. Det är inte kallt ute, men Norrland hade tydligen kallt. Lite myren här på, och jag tar mig fram här, lite fuktigt här. Och blåbären börjar komma i alla fall. Så vi får väl ta med oss en liten plastmugg med ett lock på. Välja ut en liten lämplig skog och en liten sittdyna med baken och sitta på den och plocka lite blåbär här framöver då. Ta med oss hem. Och inte försöka få med oss så mycket skräp och bärfisar hem och lägga på glasser då. Men det är bara början på blåbären nu. Nu när solen kom fram här och sprack upp så måste jag ju säga att det blev bra varmt. Nu får jag nog trycka två gånger så det blir pausläge så kan jag ta med min skjorta igen. Vi har rekordning, jag tog av mig skjortan nu igen. Det är sånt tjafsande med det här. Nu drar det bort, nu klarnar det upp. Vi är kvar, det är ännu varmare i solen. Det är tre som har gått av också. Ja, jag tog på mig mina solglasögon. Det är balkonger jag ser där nere. Ärlingheden här, Skanska. Och en idrottsplats. Ett äldreboende. Och där har vi en sval. Det var ju tornsvala va? Men jag bytte namn till tornseglare. Landar västerifrån då. Så nu har jag inga tidningar kvar då, nationell idag då. Det är 100 stycken som är utdelade. Men när de tar bort mina konton på ledung.nu där så kan man ju bli lite vansinnig måste jag ju säga. Det är inte lite fräckt. Ungsvensk är redan avstängd på 150 gånger där. Och de har tydligen någonting som ser vilka IP-nummer man har där. Så det är omöjligt att registrera sig på Ungsvensk. Men jag finns ju på ledung också och något annat debattforum, det var Exil heter det väl. När man sitter för mycket vid datorerna och det är dålig luft i det här datarummet där. Det finns ingen luft, det är så kvavt och det är kvavt ute också. Man måste få komma ut också. Så nu har jag inte varit ute på två dagar. Det ligger en cykelhandska här tror jag här. Och det är en liten gran som har gått av och den är död också. Och Micke Asklander har ju sidor om fartyg då. Han kan ju allting om fartyg när de byggdes. Egna rederier, vilka linjer ombyggde allt. Gamla bussar och tåg. Och han jobbar ju på nätterna då, Micke Asklander, alltså med spårarbeten. Han körde tunnelbana från 79 då, när jag började på järnvägen. Han ringde ju en gång ut till Vegas så att han var lokförare va, men det är man ju inte. Köra tunnelbana liksom, det är inte samma sak som att vara lokförare. Det svåra med att köra riktiga tåg, alltså till exempel ett godståg på 1300 ton. Det svåra är naturligtvis det här med att bromsa tåget rätt. Bromsar man för hårt så kan det bli hjulplattor och så vidare. Jag vet att det var mycket problem med hjulplattor förr i tiden och Hagalund skickade ju ner. Det finns ju ingen växling på centralen va? Men på den tiden fanns det. Och Hagalund hade ju då olika vagnar som skickades ner till centralen då som skulle in i olika tåg då. Konferensvagnar och extra vagnar, förstärkningsvagnar över helgen och så vidare. Dalatågen var faktiskt 9 vagnar långa. Idag är det bara 4. Normalt sett. Landar västerifrån här. Och ganska mycket ljung här och lite berg och små stigar. En fin liten skog där faktiskt. En liten oas emellan här. Och varmt och kvavt är det faktiskt idag. Och när solen kommer fram så blir det ännu kvavare. Det kommer lite lätt regn här. I skogen och blåbären har just börjat komma här så att vi får ta med oss en liten plastlåda med lock här och en liten sittdyna att sitta på och välja ut när det är mycket blåbär på ett ställe. Och hålla på med det en stund så man får med sig till glassen då. Får med sig till glassen hem alltså. Så man får med sig det hem till glassen då. Så man får med sig blåbären alltså helt enkelt hem till glassen. Så man får med sig då blåbären hem till glassen. Men nu har de precis börjat att komma här så det är ju ingenting ännu. Det var väl en fjärde där. 8 juli då, 2009 har vi Gunnar och i mikrofon. Så det börjar komma blåbär här faktiskt. Lite lätt fuktigt här i skogen nu. Och det är det här som behövs. Det är det här som behövs helt enkelt. Varmt och kvavt är det idag faktiskt. Och lite stora stenar här. Faktiskt. Och Erlingheden ligger nedanför, ja. Men det är lite jobbigt att hålla på att plocka med blåbär faktiskt. Men jag får ta en sittdyna och sitta på den då, och välja ut där det är stora blåbär. Och sen flytta på baken vart efter då. Så fylla upp en plastlåda med lock där och lägga på glass och sånt. Eller kanske köpa mjölk, en skvätt mjölk också. Man kan ju köpa såna här kremer också faktiskt. Kremer och mjölk. Men jag är ju ute så mycket så att det blir förstört allting. Jag hade ju korv här som jag till och med la in i frysen här och har tagit ur. För att nu får man inte klaga här när det sprack upp. Det ser rätt bra ut här, men det värsta är att det kan komma ett nytt oväder också. Men det ser inte något speciellt farligt ut här. Lite halvmulet någonstans och lite öppning här och solen är framme. Och kvavt är och varmt. Idag på onsdag den 8 juli 2009 helt enkelt. Ja, herregud, nu tappar jag ju helt tråden. Det var väl en fjärde där, det var väldigt. Ja, nu har man ju naken överkropp. Nu känns det nästan lite för varmt de här byxorna här. Men jag ville ha på mig dem för första gången ute. Och här är någonting som ligger här i skogen här som jag inte ser vad det är för någonting. Och idag har jag haft lite dåliga fötter och sånt. Dåliga fötter, lite dåliga höfter och dåliga fötter och så vidare. Och posten öppnade inte förrän klockan 12. Vad fan är det här för någonting? Det är väl när man joggar ut i skogen här, sån här orientering helt enkelt. Det gäller att hålla mikrofonen biten från käften också. Här slipar gubbarna, det är Skanska som håller på här och bygger. Det är helt nybyggda hus här. Nu har blåbären börjat komma i alla fall då. Det är ganska mycket ljung här i skogen. Det var en kvinna som slog till en buska för också då, flera gånger. I ansiktet. Hon tyckte han körde för fort. Men hon blev gripen av polis där och det var ju våld mot tjänsteman då. Men Micke Asklander i alla fall, han blev tunnelbaneförare då, 1979. Samma år som jag började på järnvägen då, SJ som järnvägsexpeditör hette det och man var anställd tills vidare. Från 91 så blev det radiostyrda lok. Så man blev radioloksoperatör, men man var ändå inte lokförare. Men vi hade utbildning och tillstånd att åka till Tomteboda. Att växla posttåg. Från början var det ju gamla Klara, Stockholm Klara. Som revs då. Så byggdes nya Stockholm Klara. Och även nya Stockholm Klara är faktiskt nedlagt. Rivet och de bygger hotell. Jag kan inte hålla på att plocka skräp här, men det ligger faktiskt lite småskräp i skogen. Jag kanske skulle kunna tänka mig att plocka lite blåbär i den här lilla plastmuggen. Den har inget lock. Här ligger en plastmugg till faktiskt, utan lock. Det roliga blir väl så här med hallon, jag vet ju vissa ställen och man kan ju se. Knotten är efter mig också här. Nu går jag på djungeln här och brallorna glider neråt. Men det går inte att ha sådana här små byxor som 58 gick ju inte alls alltså. Det är Skanska som slipar på höger öra här. Byxorna glider neråt också men jag kan ju inte dra upp dem. Men jag skiter med det blåbären idag tror jag. blev lite halt på berget här, höll på att glida ner och bryta armar och ben och bli liggande i skogen. Tyckte det kom en regndroppe på samma gång. Det är någon som håller på att slipa här. Det försvann och nu kom det tillbaka. Det ligger en gammal fimp också, men den får nog ligga kvar. Vi får se om man ska ta några blåbär här då. Så att byxorna glider ner också. Så att jag ska trycka på någon napp. Jag ska trycka på någon napp, eller knapp, eller napp. För att jag är då knapptryckare. Att jag trycker på knappar hela dagarna. Ja, det är Gunnar i mikrofon onsdag den 8 juli 2009. Jag hade den i pausläge. Jag hade den alltså i pausläge, men tydligen så stängde den sig av här. Men det finns en ljudfil lagrad där. Så det här är nog del 2 då. På Gunnar i mikrofon onsdag den 8 juli 2009. Varmt och kvavt här. Och jag hör säkert. Lite lätt fuktigt här i skogen. I alla fall hittat två plastmuggar utan lock här. Lagt i en plastpåse och fått i alla fall några blåbär här. Men det får vara nog. Varmt och kvavt är det och solen går väl lite grann i moln här. Lite öppningar där borta. Det ser inte ut att vara någon katastrof. Ett litet lätt regn kom då, lite åska, men det försvann. Knotten är på mig här. Fläktar lite, men det är inte kallt ute. Det är skönt. Naken överkropp har jag och nya byxor. Så nästan ramlar ner här faktiskt. Men jag har ju på hängseln också hemma. Det piper i skogen och det var fiskmåse här förut också. Här är ett litet träd som är helt dött. Det är ganska liten skog här och det fläktar på rätt bra. Det är inte kallt precis, det är varmt och kvavt och skönt. Det är skönt när det fläkter. Man ser ut som en arbetare fast man inte är det. Å andra sidan har jag arbetat väldigt hårt faktiskt. Jag har ju delat ut 100 tidningar fast har ju bara tagit ungefär 10-15 tidningar per gång. Så nu är de slut i alla fall, de här 100. Då ska jag fundera på om jag vill dela ut de här tidningar. Nu får det vara i alla fall för den här gången. Podden får vara också. Micke Asklander i alla fall var en lekkamrat, men Eriksdalsskolan vet jag, där gick han inte. Och jag tror inte han gick i Katarina Real heller. Jag vet inte hur vi träffades i alla fall, och han var väl ute på Vega också där, men vi har ju inte träffats på herregud. Och vi hade inte haft någon kontakt med varandra på flera år, men så ringde han ut till Vega någon på 80-talet och sa att han var lokförare då. Och då körde han ju tunnelbana och jag hörde honom på den här tunnelbaneradion. Jag har ju lyssnat på sådana här apparater alltså. Från början var det kristallstyrda, eller fick man veva själv. Man kunde veva helt enkelt och lyssna på, ja ni vet, poliser, ambulanser, brandkår och komradio då, kyl- och frysexpressen var det första jag hörde. Jag hade en liten radioapparat helt enkelt som gick från, jag tror det var från 86 MHz faktiskt redan. På den tiden så gick P3 fram till 99 MHz och sen fanns det ingenting upp till 108. Ute på Vega en gång, ungefär där Radio Stockholm ligger idag, då fanns ingenting från 100 MHz till 108. Men militären hade alltså flygövningar då på Tullinge. Så jag fick lösa till Fågelkvitter och Urban Blå. Sen kom den stora drakenplan över där. Och även den här stora helikoptern på väg till och från Berga flög över Vega. Då sprang man ut i lilla stugan och tittade. Det går väldigt dåligt för SAS i alla fall, det gör det. Och det handlar om besparingar på 1 miljard nu som ska göras då. Så att det finns ingen ljusning för SAS. Ryanair har kommit på någonting att ta bort några stolar och så skulle man få stå längst bak i planet ungefär på de korta resorna på någon timme. Men jag vet inte vad flygsäkerheten säger. Ska inte passagerarna... det är väl starten och landningen va, som man ska vara fastspänd i säkerhetsbältena. Ni vet. Men om de ska stå upp så kan de inte vara fastspända. Jag vet inte om det är ett skämt eller. Och SJ har ju försämrat sin resegaranti, någonting helt otroligt här. Man har ju haft mycket tågförseningar och säkert betalat ut stora summor och ersatt tågresorna. Nu krävs det en hel timmes försening och man får bara tillbaka 25%. Om det är 2 timmars försening så är det 50%. Och det kan ju möjligtvis vara de här nattågen och Norrlandstågen på nätterna som kan vara flera timmar sena. Så där Där kan nog resenärerna räkna med att om det är flera timmar sena på nattåg och sånt till Norrland och så vidare. Där kan det bli frågan om. Om tågen är alltså 2-3 timmar sena, då har de hela biljetten tillbaks. Och det var ju styr på Nynäsbanan. Micke Asklander i alla fall gick väl inte i mina skolor. Jag vet att han rökte faktiskt och lite knubbig och lite långt hår. Sen hade han klämt ena fingret också i en dörr också. En tung järndörr på Gotlandsbolagets båt. Så han gillade fartyg han och vet allting. Han åker runt Sverige och håller föredrag, visar bilder och filmer och tar bilder. Och så filmar han också faktiskt. Så han, när jag började på SJ då 79 så började han på tunnelbanan då 79. Så han började köra tunnelbanan som 19-åring då. Från 79 till år 2000. Och jag vet i alla fall att jag hörde honom. De första åren så hörde man honom ibland. Jag kände igen hans röst va. Och han rökte då kanske som 12, 13, 14-åring. Han rökte alltså redan då. Och vi skolkade då helt enkelt i Katarina Real. Men han gick väl inte den skolan. Men i alla fall då. Hans brorsa heter Peter Asklander och han gillar också fartyg och han blev chef för hamburgerrestaurangen och jag tror att de hette Carrolls från början och bytte namn till Clock. Och sen bytte de namn till Big Burger tror jag det var. De hette Carrolls och sen hette de Clock. Och han jobbade väl ett tag i en hamburgerrestaurang också kanske och sen hade vi ingen kontakt med varandra på alla år här nu då. Tydligen så började han med hemsidor, ganska enkla saker, 97 där. Och det är då fakta om fartyg och så vidare. Och kan ta bilder på både bussar och fartyg och spårvagnar och tåg. Så att han har intresse för det där med fartyg. Han åker runt och håller föredrag också. Mikael Asklander helt enkelt. Kan man ju söka på Google. Så min gamla mormor, du kan söka på Google. Du kan söka på det Google. Du kan ringa min gamla mormor ibland. Men som sagt, jag hittade en bild också. Det var några bilder med avstånd där. Men det var i alla fall en bild nära då. Och jag måste ju säga det att han är också 48 år. Och nu har jag både duschat och tvättat håret och tittat mig i spegeln några gånger. Och jag måste ju säga det att jag har ju ett helt annat utseende än vad han har. Och han är 48 år och jag är 48 år. Herregud, han har ju knappt något hår på huvudet, glasögon och stor mage. Han ser verkligen ut som en man, en kar, en gubbe. Slemgubbe. Och jag ser mig ut som en popstjärna, en rockstjärna, en hårdrockare. Med Sverigekepa. Och det ser inte ut som en katastrof ovanför här. Det kan komma en liten regndroppe. Och det är någon som sitter och sjunger här i något träd. Det är väl inte Sune Koltrast med Gunnäbb, utan det är väl Farbror Björktrasten. Nu har vi några blåbär med oss hem också, så har jag glasögonen på nedstippen. Men Micke Asklander har jag alltså troligtvis också nu rökt då. I alla år. Jag tror säkert att han röker fortfarande. Och det är så att då åldras man helt enkelt. Då blir man gammal i förväg. Så att han ser verkligen... jag skulle vilja påstå att han ser ut som 58 år. Han ser alltså 10 år äldre ut. Och det kan han tacka rökningen för. Men jag ser väl mer ut som kanske runt 40 år. Jag ser alltså yngre ut. Och har även en ljus röst också. Jag kom aldrig in i målbrottet. Det är någon som sitter och sjunger här. Det är väl en björktrast tror jag. Jag tror inte koltrasten sjunger ännu. Det mulnar på lite lätt här men det är ändå varmt och kvavt är det. Och knotten är på mig och lite blåbär har vi med oss hem också nu. Och jag lutar ryggen mot en stor sten här. Det är rätt så skönt. Jag tyckte det var någon som la en bra skit i Krogsta där. Så Micke Asklander, han har nog säkert rökt nu sedan han var skolgrabb faktiskt. Han rökte då. 73 kanske, 74, 75 kanske det var det där. Men han gick väl inte på Eriksdalsskolan och han gick inte på Katarina Real vad jag kan minnas. Men då gick vi halva dagarna då som träffades vi. Så gick vi ner till Södra station och Stockholm central och tjata till oss att vi kom upp på loken och titta. Och det gick bra för det mesta. Det tog mycket bilder där. Så Så Micke Askland i alla fall och körde tunnelbana från 79 till 2000. Och jag jobbade på järnvägen då, SJ trafiker, tågväxlare, radioloksoperatör och tågstädning där 1979 till 2006. Han körde tunnelbana från 79 till 2000 och sen från 2000 eventuellt sen han har varit i Mörby också, men jag tror han jobbar som jag tror Banverket sköter om en utav tunnelbanelinjerna i alla fall, samt Roslagsbanan. Det här är då ett dotterbolag till SL då, som heter SL Infrateknik AB, och han utför inte spårarbetena med svetsning och sånt, utan han lotsar då grävskopor och sånt. Det är ju låsta grindar ut med alla spår och sånt i Sverige, så finns det låsta grindar som man kan öppna upp då. Så där kan man köra in då grävskopor och sånt som behöver komma in på spåren. Och sen har han även utbildning och kan köra sån här arbetslok då. De är uppställda då helt enkelt vid slakthusområdet. Så han har faktiskt filmat lite grann också när han kör de här. Men det är inte han som svetsar rälsen och sånt, utan han lotsar då arbetsfordon då, som grävskopor och sånt. Håller väl kontakt med både komradio och telefoner till TLC då, Trafikledningscentralen. Det som heter Tuck från början och satt i Gamla stan och sitter vid Gullmarsplan eller Guppet nu. Han har tagit bilder på fartyg. Han åker runt och håller föredrag och sånt då. Kan allting om fartyg när de är byggda, ägare, linjer, ombyggda, bla bla bla. Gamla bussar också och spår och järnvägar. Så från 2000 då till nu då, så jobbar han på nätterna helt enkelt. Som han lotsar då grävskopor och sånt in på spårområdena, in i tunnlar. Utför underhållsarbeten helt enkelt. Men inte han gör inte själva spårarbetena vad jag fattar det. Han lotsar arbetsmaskiner och kör även arbetsfordonen. Till exempel så fraktar de en dela till en ny rulltrappa där till Rinkeby också. Så det är arbeten som pågår på nätterna i tunnelbanesystemen helt enkelt. Och även på Roslagsbanan pågår ju nu en omfattande upprustning mellan Mörby och Stockholm Östra. Det är ju helt avstängt, vad jag fattar det. Det är ju varmt och kvavt här och man har blivit solbränd. Det är bara skinkorna som är vita här. Det var en liten sol där, eller solen försvann och kommer tillbaka här. Så att det blir lite fuktigt i skogen här, och nu har vi några blåbär med oss också. Och var någon som satt och sjöng i träd här, jag tror att det var björktrasten. Fortfarande sjöng Pippi Jåglarna här, men han har tagit bilder också. Ni kan söka på Micke Asklander där, eller faktaomfartyg.se var det, va? Faktaomfartyg.se, eller gå in på Google och sök Micke Asklander då. Hans brorsa hette väl Peter Asklander, och ja, jag vet inte vad han gör idag. Jag kanske kan söka på Peter Asklander också. Jag för mig att den här Peter Asklander, han bodde ju, Micke Asklander bodde ju där, och det var en annan lägenhet högre upp. Och där var ju hans brorsas lägenhet, och en häftig stereoanläggning kom jag ihåg att det var. Och i en garderob faktiskt så hittade jag en bunt med asiatiska barnporrtidningar faktiskt. Mycket märkligt. Det gick ju faktiskt på 70-talet, om man nu ville det, beställa ren barnporr från Danmark faktiskt. Ja, nåväl. Varmt och kvavt är i alla fall, och biten har jag blivit här på armarna här, så att det klias ju ganska så bra. Lite vackra tallar här och höga berg, men ganska högt upp i den här skogen här. Och varmt och kvavt är det verkligen, måste jag säga. Och vi ligger alltså på ett underskott nu på cirka 500 kronor här, och nästa fredag kommer pension 10.463 kronor, så att vi lär hamna på en tusenlapp minus, men det får bli så. Och så handlar jag på ICA Setuna. Jag var ju skulle kolla posten, och det var ju efter klockan 12 där, så att jag fick gå och handla på ICA i Setuna och sen tillbaks igen då. Så det var bara några blind-CD-skivor och ett litet vykort, inget mer då. Bengen i Skåne skulle skicka en lista där, men det kommer väl nästa gång. Så gör man lite notering här i almanackan när man kollar det post i restanten. Så man har lite grann att göra här om dagarna. Det är väldigt stressigt. Jag har i alla fall delat ut 100 tidningar då. Nationell idag, specialutgåvan om EU-valet där. Så det var lite inaktuellt nummer. Får vi se om det blir något mer. Om Barbara och jag ska träffas och byta några knappmärken mot tidningar. Eller om det inte blir något mer. Men så farligt är det ju inte när man bara tar 10 stycken per gång. Mer orkar jag inte bara. Det är bara cirka 10 brevlådor per gång, men de kommer ju ut de här 100. Jag tyckte jag kände en regndroppe här. Jag tror att jag blev lite biten här också, har lite märken här. Och det var några myror här som fick en bit sallad här från en av smörgåsarna faktiskt. Så att nu blir jag borttagen igen från ledung.nu där, det var väldigt roligt. Men jag finns ju som Nordland och folkgemenskap där, men då kan jag ju inte säga att jag heter Gunnar Andersson. Jag hette ju Kenneth Gunnarsson på radioapparaten först, och sen hette jag Kenneth Andersson när Lasse Lind avslöjade mig. Och sen hette jag Gunnar Andersson, så att jag har faktiskt bytt namn. Jag hette Kenneth Gunnarsson, ja. När jag fick prata med Anders Klarström en gång på partikansliet där, så sa han så här: är det du som är Kenneth Gunnarsson? Och det är väldigt bra program du har, sa han. Jag lyssnar ibland, sa han, det är mycket jättebra program du har. Att de hade nog lite svårt att fatta att jag kunde samarbeta med Lasse Lind faktiskt. Men det var inte bara bryta upp allting och gå över till SD liksom. Det var inte så enkelt. Faktiskt. Men de tyckte det var väldigt bra program i alla fall jag gjorde. Det sa Anders Klarström till mig då. Han tyckte det var jättebra program. Som jag gjorde alltså. Så här är varmt och kvavt faktiskt. Lite mörka moln där i öppning. Stark hetta är det faktiskt. Det är kvavt helt enkelt. Medan Norrland helt enkelt inte har ens 15 grader. Det är mindre än 15 grader uppe i Norrland. Men här är det varmt och kvavt. Det är kvavt i luften. Kvalmigt. Ja, det är kvalmigt helt enkelt. Och det är två sovrum jag har då. Jag har 81 kvadrat. Och sen har jag ju tvättmaskin. Och sen reparerat badrum då. Ni vet, det var ju fuktskadat. Man har inget badkar, det är väldigt tråkigt. Det var två tvättmaskiner som varvade upp, men de försvann med en gammal rostig lastbil också. Och såg en märklig lastbil som det stod hyrhem.se faktiskt. Kan ni kolla skumma grejer där, hyrhem.se med möbler och allting, och det blir städat också. Och det ska ju byggas enormt mycket i Stockholm, och det är olika grönområden nu som kommer att försvinna helt enkelt och bebyggas med tusentals med lägenheter. Hela gamla Tullinge flygplats, men det ska också saneras av Försvarsmakten. Faktiskt. Och det tickar på faktiskt. Jag tror för mig att displayen brukar vara mörk. Och så har vi en liten sol där, så att det ser väl rätt bra ut på himlen här nu. Lite blåbär har vi med oss då. Naken överkropp har jag och det är varmt och kvalmigt. Och grannen för massa oväsen på kvällen här och springer med fötterna. Och det är kraftiga smäller. Det smäller och dunsar så man flyger upp i taket. Man kan faktiskt få öronsprånget och det där. Sen när de då så att säga håller käften på natten, då är det verkligen tyst. Faktiskt. Och sen är det ofta tyst på morgonen också. Det var någon som försvann 5:30 på morgonen ovanför och försvann ner i en hiss. Så hörde jag hur hon faktiskt, jag har inte sett den där rasta hunden förutom första gången hon kom. Mamman där. Och de spelade ju dunka till klockan 12 på natten där och sen klockan 4:30 på morgonen där. Och nästa gång de gör det så kommer jag att anmäla detta till Sigtuna hem. Jag kommer inte att acceptera det i fortsättningen. Varje gång hon börjar spela musik 4:30 på morgonen eller fram till klockan 12 på natten då, så kommer jag att göra en klagomål till Sigtuna hem om det. Jag är väldigt noga med faktiskt att dra ner allting till 22 på kvällen. Tydligen så fick Georg Lindberg programledningen förstörd av ovädret här. Det var det som brummade sist. Det kan ju bli tekniska fel alltid. Det finns lite blåbär faktiskt. Det börjar komma lite blåbär här. I alla fall tagit några stycken här. Som blir bra på glassen. Det var väldigt varmt och väldigt kvavt faktiskt. Men det är också en annan sak. Det är att jag har ju inte någon postboxa längre. Jag hade ju... Brevia från början då var ju en kille som ibland hade hjälp av sin gamla mor också. En liten gumma. Det var ganska rörigt på det här kontoret. Han startade Brevia 1984 då. Han var faktiskt medlem i hemlighet också i Sverigepartiet där, men det fick vi inte säga. Men det är preskriberat nu. Och han eftersände ju posten till mig genom att helt enkelt stryka över brevadressen då och skicka den vidare då. Och ibland gjorde jag så att helt enkelt jag hämtade posten själv, och vissa perioder så hade jag eftersändning då helt enkelt. Utan att det kostade någonting extra. Och det var eftersändning då till ett postkontor på Vasagatan. Och även upp till Almunge. Och även upp till Märsta. Och det var alltså stora, stora mängder post. Jag hade också postbox i Uppsala också. Men de la ner sin verksamhet. Sen tog Susanne över min postbox och jag tog ett annat nummer. Sen lades det ner det där. Jag kollade hennes postfack en gång och det var helt proppfullt med post. Hon hade inte kollat posten. Man kunde alltså helt enkelt stoppa in handen och dra ut posten. Så jag har haft postbox i Uppsala också. Och nu det försvann. Och brev jag bytte ägare där. Och den som äger det nya brev jag så att säga fick ju fängelse. De hade alltså tryckt upp. Eller de hade inte tryckt upp de kataloger. De gjorde annonser för kataloger som inte fanns. Och sen har de tryckt upp falska frimärken. Och sen krävde hela tiden det nya Brevia då. Jag blandade ihop det med Previa. Krävde helt enkelt att. De krävde helt enkelt att. Man skulle skicka in port och deposition då. Då kunde de skicka två stycken små brev i ett jättekuvert då. A3-format då. Med frimärken för 30 kronor. Och i så låg det två stycken brev alltså. Det är helt vansinnigt va. Så att hela tiden så kom det alltså att portet är slut. Eftersändningen är stoppad. Du måste skicka in mer pengar då. Nu slapp jag betala den sista räkningen som var på 1600. För det står ju så att vill man inte ha kvar postbox så ska man inte förnya då. Och då låter man det bara vara. Där går de ju miste om ett helt årshyra där. Men å andra sidan så var det mycket utgifter på portot där. Men jag har kunnat skippa postboxen faktiskt från och med att jag flyttade till Märsta. Det är bara man skaffar helt enkelt en postrestantadress på företagscenter. Jag får att man får visa legitimation och sen får man registrera ett namn helt enkelt där. För man fick visa legitimation va, och sen fick man så att de tog personnumret på något vis. Och sen registrerade de ett namn så att säga. Och de känner ju igen mig. Egentligen ska man ju visa legitimation, men de känner igen mig. Men det är det jag tänkte säga också, att det är ju ingenting som kommer nu. Det var liksom ganska mycket förr i tiden där. Jag hade ju Roffe Petterssons gamla postbox först där. Det fick inte heta postbox från början. Postverket hade monopol på postbox. Det fick heta brevlåda. Men det var någon som sa fel. Jag tror Roffe Pettersson sa fel också. Han sa postbox eller box. Men korrekt var från början då brevlåda 100. Jag tog över. Roffe Pettersson hade ju. Alltså egentligen var det ju brevlåda 100 va. 114-21 Stockholm. Hade Roffe Pettersson. Men det fick inte heta postbox. Men han sa box han, men det skulle heta brevlåda. Sen hade han ju postbox i Bandhagen då. Hos Putte där med studion, ni vet. Studio 39. Men sen tog jag över Roffe Petterssons. Det där 100 då. Och det fick inte heta box. Det fick heta brevlåda. Men sen fick det heta box. Och sen bytte jag då till box 526 114 79 Stockholm. För postnumret från 114 21 blev 114 79. Så att tyckte det gick upp i röven på mig här, i höger skinka faktiskt. Men det är ingenting som kommer nu, det är ingenting. Alltså det här var ju, man hade ju alltså Mr. Music och Mr. Dansband och Mr. Country och på CD och kassetter och alltihopa det här. Och beställde alltså såna här gratis grejer med olika tidningar då som man kunde få i 2 veckor och så bytte man bara namn. Man fick gratis tidningar, men sen hittade man ju tidningar på tågen också, i stora mängder. Jag fyllde upp några skåp ibland där, men till slut så var det en gubbe som såg det där så jag fick faktiskt tömma ur dem. Det blev stora sopsäckar. Rev ur alltså artiklar. Gamla tanten Ingrid Nordlund lever väl inte, jag fick ju en bok av henne, men hon är säkert död. Hon flåsade en halvtimme ungefär efter att hon tagit sig upp för uppfartsvägen där, med backarna, innan hon tog av sig kappan och... Sen placerade jag henne på ett kontorsbord med mikrofon och vägg emellan, för det fick man inte göra hål i. Och sen hade hon en jäkla massa artiklar och pressklipp som hon fick sitta och titta i. Och sen när hon kände sig redo så gjorde vi alltså en förinspelning helt enkelt på kassettband. Och skulle man hosta och sånt där, så den där kassetten redigerade, den kopierades över helt enkelt till en programkassett. Så att hon fick sitta en stund och gå igenom de artiklarna och säga till när hon kände sig redo, va. Att det var ju alltså enorma mängder, och jag vet att jag gjorde ju alla lördag, jag gjorde programmen helt själv från början, alltså det var ingen Geo Lindberg, utom han fick några halvtimmar på tisdagar och onsdagar kanske, någonting sånt där bara, men själva lördagarna, det var jag som gjorde programmen. Jag gjorde 2 kassetter varje månad på en och en halv timme, och ändå jobbade jag på järnvägen, va, och då fick jag betala alltså 650 kronor varje månad och producera 2 stycken C90-kassetter varje månad och skicka iväg. Och det, ja, 650 kronor kan jag inte betala. Och sen kan jag inte producera 2 gånger C90-kassetter varje månad med en och en halv timme med hela program. Och då gick ju varje program 2 gånger. Alltså programmet gick ut då den första lördagen, gick i repris den andra. Så kom en ny kassett den tredje och gick i repris den fjärde lördagen, ja. Men så kan vi inte hålla på. Det blir som det blir helt enkelt. Nu lyser displayen hela tiden här och det tickar på här. Jag tyckte det var någonting som kröp här på mina brallor eller innanför på benen här. Det är fan några som gillar mina snygga ben, och skosnöret bara går upp och jag tyckte det klias. Det blåser upp lite grann här, men det ser inte så farligt ut. Det är varmt och kvavt ute. Sen har det blivit lite biten här på armar och ben och händer och så vidare. Så det var inte så farligt det här som kom här. Nu munar jag väl på lite grann här så där, lite fram och tillbaka med solen och lite mulet. Blåser upp lite, men det är varmt och kvavt helt enkelt. Och det är en ryggsäck och plastpåse, och sen ska vi ta det lugnt här. Så man blir brun här om både armar och ryggar och ben och alltihopa här. Flugorna är lite konstiga här, det brukar de ju bli också innan det kommer regn. Så det är del 2 på Gunnar och mikrofon onsdag den 8 juli 2009. Så att jag säger att Micke Asklander har nog rökt nu sedan han var skolgrabb då. Jag tror inte han har slutat, utan han har rökt så mycket så att han har åldrats i förtid. Men det är klart, om man är 48 år, då är man en gammal gubbe. Jag tyckte jag hörde tåget också. Jo, det hörs ju. Och här hör man ju tågen. Det kan man höra hemma också en enstaka gång faktiskt. Men det är inget upphetsande med tåg alls. Och jag ska inte söka något arbete på den här tågterminalen som ska bli här i Rosersberg då. Som kanske blir klar någon gång. Kanske i slutet på 2010 här. Jag ska dit någon gång söderifrån och komma in där på en traktorväg. Den går upp till en radiomast som tillhör Banverket där vid Spångs soldatstuga. Sen blir det taggtråd och låsta grindar där och järnvägar som kommer gå över där. Och ja, 75 000 kvadratmeter och ja, stockholmnord.se, eller om det var stockholm-nord.se. Men det kommer jag inte söka på. Det blir nattarbete, va. Men det är ganska nära till mig faktiskt, det är det. Men jag orkar inte mer det bara, va. Det blir för jobbigt, va. Så man ska ju sitta i 8 timmar i sån där kranar uppe i luften och lossa och lasta stora container och sånt, va. Man trycker på knappar och kör med joystick och tittar på såna här tv-monitorer, va, och starka strålkastare. Sen är det folk som ska köra växlingslok också. De ska tydligen köra med ellok där. Så jag tänker inte söka det arbetet. Jag vet inte, man får ju arbeta, va, men det är begränsat. Alltså jag har ju papper på att jag inte får arbeta. Jag klarar inte av arbete. Jag kan inte klara av något som helst arbete. Ändå så fick jag papper från Försäkringskassan att enligt de nya reglerna så kan du få pröva på och tjäna efter om du klarar av att jobba i begränsad omfattning och tjäna upp till 46 000. Men på samma gång så finns det beslut på att jag kan inte klara av någon form av arbete. Hur fan kan de veta det egentligen? Och det var en tant som är död, 60 år, och Arbetsförmedlingen godkände inga läkarintyg då. Så de registrerade henne som arbetssökande. Efter 6 dagar så avled hon av sin svåra cancer. Och nu ska dottern få ersättning med 19 000. Men för att få de där pengarna så måste de driva en rättsprocess i domstol. Det är helt vansinnigt, va? Men de har ju sagt det då på Arbetsförmedlingen så där att handläggaren gjorde fel. Det var ju felbedömning alltså. Det är klart, de gör felbedömningar helt klart. Och jag skrev det också till Micke Asklander här att jag fick kämpa för att få min förtidspension eller sjukpension då, för jag har en arbetsskada. Så att jag fick ju leva på socialbidrag ganska länge faktiskt. Och det får man ju egentligen inte göra hur länge som helst utan en motprestation. Men jag har ju, nu har jag ju papper på att jag inte får arbeta. Och det blir en ny utredning här 2011. Då får jag ju sitta med mörka solglasögon, naken överkropp och bara prata om flygplansmotorer och störande grannar. Så att de stämplar en som en autistisk och psykisk störning. Det är varmt och kvavt i alla fall och lite halvmulet här. Men det ser inte så farligt ut. Och displayen lyser hela tiden. Och tickar på lite grann här. Det var något bildäck som köt där. Det blev lite bränt gummi. Och vi har några blåbär med oss också. Hade posten varit öppet där då så hade jag gått till Arenberga där en promenad. Men nu blev det faktiskt Ängsvägen i Märsta då. 10 stycken. De sista här, nationell idag, är utdelade. Klockan är nu 14.40 då. Det är del 2 på Gunnar och i mikrofon. Onsdag den andra, nej onsdag den 8 juli 2009. Så att vi har en ryggsäck och plats på så vi ska gå långsamt här med naken överkropp. Jag vet inte om jag ska filma något mer. Jag har inte varit ute på 2 dagar. Jag har hållit på med massa poddradio här. Massa gigabyter och annat. Och faktiskt lyckades få iväg den här. Eller göra det här programmet då, Gunnar på 47. Nu börjar jag inte tänka på Gunnar på 47 för september månad. För augusti är skickat då. Men det är en bandkopia. Så att det kan faktiskt bli lite sämre ljudkvalitet där. Men jag kopierar ju med normal hastighet. Kör man Kalanka kopieringen så blir det ännu sämre. Så att det är inte originalkassetten som går iväg. För att där kan det ju faktiskt bli så att den skulle kunna försvinna bort. Och då blir det inget program alls. Det är mest tal också. Så därför duger det med kassettband. Så nu för första gången där. Den andra lördagen i augusti så får man höra Hal Turner berätta när han faktiskt blev gripen. Han var beredd på att dö i den där lilla trånga cellen för det var så otroligt varmt där inne. Det var väl något fel på fläktarna. Och han fick ingen kontakt med personalen heller. Men det finns ju hemska saker som Hal Turner säger faktiskt och det kan man ju inte sända ut. Men han borde väl vara ihjälskjuten för länge sedan tycker jag. De borde väl veta var han bor någonstans. Men det är väl det att de gör ett avtal helt enkelt. Hal Turner Network. Jag vet inte hur det går till. Han har ju utgifter för servrar och grejer också. Och i USA så kör man så här nätverk då. Att samma radioprogram sänds ut över flera olika radiostationer då. Det är någon slags samarbetsavtal de har. Kanske inte på samma gång men de återutsänder alltså. Vissa program. Eller vissa program och sånt sänds ut över flera sändare. Alltså det kan vara FM, AM och även kortvåg. Och den amerikanska polisen, i USA har vi ganska dålig ekonomi också. Men man kan faktiskt lyssna en hel del på amerikansk polis och räddningstjänst och flygplatser. Och även de amerikanska järnvägarna. Tunnelbanan vet jag inte. Nu när polisen försvinner här från 70-systemet så tycker jag faktiskt att folk kunde lägga ut och streama ut Stockholms tunnelbana. Eller kanske spårvägen i Norrköping eller Göteborg till exempel. Som ersättning för polisen som försvinner på 70 som är bekodat. SL körde egna bussar förut och då kunde man höra dem där på 444 MHz och så vidare. Hornsbergsgaraget där, men det har man inte kunnat höra på många år. Och det har jag försökt att söka på, men jag hittade en uppgift på att det helt enkelt är kodade. Det är digitalt då. Och det är inte SL som kör bussarna längre, men alla bussarna i Stockholm här är kodat alltså. Det går inte att lyssna på. Så att de bytte ju radiosystem också i tunnelbanan för många år sedan. Det tidigare var det som en klocka som pinglade där. Och när man satt närmast föran så var det en ringklocka som pinglade. Och man hade kommit för nära nästa tåg. Eller framförvarande där. Det hette ju Tuck från början, de satt i Gamla stan där. Men nu sitter de i guppet där, Gullmarsplan, och det heter TLC. Och de har en jäkla massa frekvenser där. Och om de skulle koda tunnelbanan alltså, det, där kan man ju höra då Tvärbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Lidingebanan och ja, Nockebybanan, va. Bussarna är kodade. Men skulle man koda SLs spårtrafik då, eller tåg, olika tåglinjer då, som man rabblade upp, om man skulle koda dem då, då skulle det vara väldigt tråkigt faktiskt, för att det händer väldigt mycket. Det var en som glömde plastpåse med nycklar och grillade kycklingar, och de kryper omkring på alla fyra och de hotar förarna, och det är slagsmål och fight, och de har ramlat ner i spåren och de pissar och ja, ni vet det där. De ramlar med rullator och käppar, och det var en mamma med småbarn faktiskt, med en barnvagn, som stötte till en gammal tant med käpp, så att hon ramlade så illa. Hon ramlade illa på plattformen i alla fall, det kommer jag ihåg, och blev skadad helt enkelt utan den här barnvagnen. Så att det händer otäcka saker i tunnelbanan också, så att jag kan inte åka i tunnlar. Jag hade ju ett helvete med Solnatunneln och Arlandatunneln, ska vi inte prata om. Så att hur Micke Asklander kan tycka om, men det är klart, jobbar man på nätterna så får man ju OB där. Och på järnvägen var det ju också helgtillägget, var ju då fredag kväll där till måndag morgon. Helgen var väl 85 kronor per timme, och sen var ju storhelger också. Antingen jobbar man julen, var ledig nyår, eller så var man ledig julen och jobbade nyår och så vidare. Och det var storhelger alltså, då var det ju dubbelt då. Att det var flera tusen man tjänade på såna här storhelger. Och det var mycket märkliga arbetstider också. Vi skickade ju posttåg i Tomteboda 12:15 på natten till exempel. Då gällde det att hinna med sista pendeln till Märsta där. Faktiskt, det gällde verkligen att hinna med den sista pendeln till Märsta. Men ibland brukar jag åka till min mormor också, för man skulle ju börja på samma dag igen, klockan 15 på eftermiddagen där. Åkte man hem till Märsta så kom man hem ungefär vid 3 på natten. Och man var lite orolig för att man skulle möta några typer. Det var några som brölade om att mera bira. De hälsade på mig där, men det var ingen fara. Men de gapade och skrek i alla fall, så jag tänkte, här får man väl en kniv i sig, va? Men det var inga farliga typer, de ville ha mera bira. Bira, bira, mera bira. Så kan man ju skratta åt idag. De har ju inga pengar på sig. Ja, det är lite mulet här då. Faktiskt. Så att vi gör en avslutning här på del 2, Gunnar och i mikrofon. Del 2, onsdag den 8 juli 2009. Shutdown.